budak Melayu. Hei budak, budak Melayu, santun bicara, bijak berkata. Hei budak, budak Melayu, dikenal orang yang berbudaya. Mari bersatu menjulang zaman, tak baik kita berpangku tangan. Mari bersatu bangunkan negeri, marwah zuriat hilang berganti.